Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Na banyák, aztán most már tényleg teljes a káosz itt a stúdióban, ez itt a Hitremény Zsülölet, Tomival, Lacival, Silent Wobbal és Chatmannel. A telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629986986. És az emailünk sziget kukac, radiokafé.hu. Manóról kiderült, hogy nem is ő Manó, aki Manó, mert elmondom, mi van. Van egy óriási ember. Van itt egy... Mondd el, hogy mit kavartunk össze. Én látok egy színes embert, aki meg van festve. De ő nem Manó. Ő nem Manó. Látom Manót, akiről most már tudom, hogy Manó. Köszönj szépen, Manó, a mikrofonba hangosan. Szevasztok. Ő Manó. És látjuk Melindát. Akinek nem tudtuk eddig a nevét. Sziasztok. És Manó és Melinda egymás mellett ülnek, és éppen arra készülnek, hogy az egyikük megfesse a másikat. Ki lesz az Manó? Én kibírnám, hogyha Mel bimbóival megfestene. Hát ez meggondolandó, de szerintem nem valószínű. És ehhez mi nem is kellünk. Melindáról még azt kell tudnunk, hogy a tegnapi vizes póló verseny győztese, jól tudom? Igen, igen, tegnap volt egy vizes póló verseny a Táncdalsátorban 11 órától, és hát ott volt egy ilyen jó kis verseny, ahol sokan részt vettünk a Pesti egy szervezésében. Mit nyertél? Köszi, hogy elmondtad az összes kereskedelmi infót. Mit nyertél? Egy pólót. Egy pólót? Igen. Vizes volt? Megérte. Vizes pólót. Na, igen, vizes volt. Igen, igen, igen. De állítólag valami repjegyet is lehet. Hát igen, igazából azért jelentkeztem, mert közebben repülőjegyet nyertem volna, ha? De hát majd kiderül így a hétvége felé. Aha. Hát azért utólag is köszönjük, hogy legyőzted önmagad, is. És bevállaltad. Manóhoz forduljunk szerintem. Manó, mióta testes, festes? És festes, honnan festes. Kaptad azt a nevet, hogy Manó, mert körülbelül 180 centi magas vagy, és ilyen közép, tehát így az Erdei Zsolt kb. Az jön be így hátulról. Rólad, már hátulról most ezt én mondtam. Ups. Mondjad, parancsolsz még egyszer? 25 éve az iskolában történt. Aha. Akkor festettél először testet? Nem, akkor kaptam a Manó nevet. Ja, értem. És mikor festettél először testet? Ezt elfogadt szerintem. 3 éve. És hogy jött ez? Izgalmas szakmának tartod? Főállású testfestő vagy? Most már nem. Leadtad a céget? Nem. A lányok mentalitása. Mi a baj? Na, mesélj, nyíj meg. Széttépnek, ha elkezdesz pingálni. Nyafogás van? Mi, hogy hideg, fáj, húz. Vagy milyen? A sorrend jó. És STB. Milyen festékkel kell festeni testre? Testfestékkel? Ugyanolyan, mint bármilyen más sminkfestékkel, testbarát. De adott esetben egy Xiladekor is megteszi, nem? Ha megfelelő pénzt fizet a szponzor, hogyha egy éves... Hosszú távú szerződés. Segítek, lehetek a menedzseret. Manó? Mi a Manó? Mi a Manó? Alpári Lászlónak hívnak, csak azért van, így jelentett. Túlélem. Az merült föl még bennem, hogy te csinálod ezt 3 éve, azt mondtad? Igen. És hogy mi lehetett a karriered csúcspontja? Tehát, hogy próbálom kideríteni, hogy te tulajdonképpen A. egy perverz állat vagy, B. egy művésznélek vagy, C. az egészet csak úgy csinálod, mert jó felségnek tartod. Pont ebben a sorrendben. Van állítólag oda... Tehát A. Nem! Folyamatosan. A, B, C. Van állítólag Odesszában egy ilyen nagy testfestőfesztivál, az jó buli? Most olvastam, hogy valamilyen 5000-en, 10000-en, más, egy újságban. HVG-ben. A mellettünk lévő HVG-ben, ahol egyébként a főszerkesztőtől a szélzigazgatóig villázik mindenki a teraszon, és áll a bál. Ki gondolná ezt Magyarország vezető folyóiratáról? Szóval... Óriási buli van egyébként. Mi volt? Volt kérdés? Az Odessa. Hallottam róla, nagyon sok jó mester volt odakint, de sajnos nem tudtunk kijutni. Az első kérdésedre válaszolva, hogy mi volt az életem csúcspontja, hát ez pont idén történt, egy hónappal ezelőtt körülbelül. 2 éve járok ki egy világbajnokságra, amit Ausztriában az Évodenben rendeznek meg, és tavaly 15. lettem, most 5. lettem. Nagy tapsor! 40 ország! Bravo. Ez mi alapján megy a zsűrizés? Melinda, csak nézd, hogy kinek nagyon a kezébe sok... került. Egy világsztár. Fog. Igen. Tehát nagyon sok szempont van. Nagyon sok szempont van. Nem csak a kivitelezést értékelik, hanem... Kreativitás. Nem, az ötletet. Igen. Hogy megadnak mindig egy témát, vagyis 2 témát, hogyha az elsőn átmész, akkor kerülsz be a következő. Most mi volt? Ezen a, most az első napon volt a zene. A zenét elég nehéz képileg ábrázolni. Igen, megjeleníteni, mert nagyon sok közhely van,